بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه سوره البينه دي سوره غن نمونه دي سوره القيامه وتوي سوره البلد وتوي سوره المنفكين وتوي دارنګه سوره البريه وتوي سوره لم يكن وتوي او سوره اهل الكتاب وتوي دا مکی سوره ده نزول کې دا سوره بینه سلام دې د سوره طلاق نرستو د سوره حشر نه مخکې ده مخکې سره مربوط دی او خدا چې مخکې انزال د قران ذکر کو نو دې سوره کې فائدہ دا غ انزال اور الیګلو د قران ذکر کړي چې هغه الزام د حجت په مخالفین او خصوصا په اهل کتاب او مشرکین باندې نو دارنګي اولی عظمت د قران ذکر کو نو دې سوره کې نعمت د رسالت ذکر کړي د رسالت دارنګي مخکې انزال د قران ذکر کو نو دې سوره کې ذکر کړي خلاصه د مزامینو د قران داو د سوره زجر او تخویف دی هغه چاته چېږي بیل شوی دی پس در اطلو د پیغمبرنا د بیینین یا قران نو د پیغمبرنا په دې کې اثبات د صداقت الرسول او اثبات د صداقت القران دی او په صورت کې رد دی په شرک فی العباده او ذکر کې د اسماء او د الله نه دعا الله او رب چې تکرار ته لرګي او صفت فعلی به یو ذکر دی خلاصه صورت دا ده چې ذکر کې اول احتیاج د خلق او رسول ته او کتاب د الله ته سره توصیف دا غینا 1 2 3 کې بیا زجر ذکر کوي په تفرقو ډلبازه او جدا کېدو بیلې دو د پیغمبر نو قران سرورم آیات کې بیا خلاصره دین قیم ذکر کوي چې دا اصل کې مقصد د رسالت او د انزال او الیګلو د قران دی پنځم آیات کې بیا تخویف او خروی ذکر کوي منکرین او متفرقین له شپږم آیات کې بیا بشارت ذکر کوي اهل ایمان لهم اتم آیات کې بسم الله الذی له اخلاص الدین کاملا الرحمن الذي لا يترك الانسان سدا حملا الرحيم الذي جعل خير البريه من التفرق مسلما خاص مدد دن د الله هغه ذات چې خاص غل اخلاص د دین دی ګوره رحمان ذات دی نبری دی انسان بیکارا رحیم ذات دی ګرځول دی غره د مخلوق نه غره د مخلوق هغه چاله چې د ډله بازینه بچ کړی دی بچ د ډله بازینه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين نو هغه کسان چې کفر کړي د اهل کتابونو او مشرکان منفقین پر خودن کی حتا تاتيهم البینه تر دې چراغ دی ته دلیل ښکارا آیات کریمه معنا ته او د دې توجیه ته خو وکیل زکه اصعب آیت فی القران الکریم واحدی تفسیر کوي په قران کې ټول نگران آیات په لحاظ د نظم او تفسیر دا آیت دی او جره صعوبت بیا ذکر کوم خدا لم یکن لفظ شامل د ماضی او حال او استقبال تا امین اهل کتاب من د بیان د پاره دی او مراد د اهل کتابو کافرانو يهودو نو سارا دي چې اصل دین حق دی او دعوه کوي د کتاب سمائی لکه تورات انجیل لیکن په دین کې تبدیل او تحریف کړل په عقیده کې او عمل کې او المشرکین دي کې دعا کوي د ارسطو المشرکین یو دا چې دا معطوف دی په اهل کتاب باندې دا قانون دی چې معطوف مغایری دی معطوفونه لینا نو مراد د دین هغه کافر دی چې دا غي کتاب سماوي نشته او اصل دین هم باطل دی چې هغه عبادت د بوتان او د نور او سپمې ستور او غیره کې مشرکان دي سوچا او حاصل د فرق بدایي چې کتابی کافر شرک کوي لیکن هغه د توحید وای او د شرک د نوم نه نفرت کوي او مشرک کافر هغه د شرک کوي هغه د شرک وای او هغه ته حق دینوم وای او دې معنا سره کتابی ته مشرک نه ویل کیږي او بنا په دې قول باندې په معطوف معطوفونه لري کې مغایرت ذاتی دي زم قول داري چې المشرکین معطوف دي په اهل کتاب په طریقه د عطف د یو صفت په بل صفت باندې دې ته وی من قبیل عطف صفت علی صفه ا دې قول باندې من ز معطوف معطوفونه لري کې تغایر صفتی دي ذاتی نشته معنا ذات یو دي نو مقصد یو دي هغه اهل کتاب او مشرکان دا ډول یو دي نو په دې توجی مراد د مشرک نه ارغه سوق دی چې پاکیده یا عمل کې یو قسم شرک پیدا شي معنی شرک فی ربوبیت شرک فی الوهیت یا شرک فی الاسماء و صفات یا شرک فی تحکیم فی الحکم ناغه مشرک دی اگر چې الله منی آسمانی کتابونه دین سمائی منی او نوم د توحید باندې اقرار کړي خو په دې معنا سره کتابي چې یو قسم شرک کوي نو هغه ته مشرکم ویل کېږي. لکه یهود وی عزیر ابن الله، نصارا وی عیسی ابن الله کنه علیهم الصلوات والتسلیمات، نو عزیر علیه السلام ته هغه ته هم د الله بنوي نازولې وی، او عیسی علیه السلام ته نصارا وی. دارنګې دې لګېدلی وو احبار او رهبان د الله سره په حکم کې شریک کړي، مولا چې بوته سوې پیر چې بوته سوې، نو دا وایم دکد الله دین نه. لکه تاسو ته تیرشی سورۃ توبه کې یو ډیر شهادت کې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله داغله، یا سورۃ بقره یو سل 15 ډیر شه تیرشی وو چې وقالو کونوا هودا و نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا وما كان من المشرکین. نالته کې وته ویلو په سوره بقره کې په اطلاق شیو په اشارته نه وته ویلو، او حدیث د صحیح بخاری راځي د عمر رضی الله تعالی عنہ نه، هغه په دې شاهد دی چې ابن ابي الحقیق يهودي چو نو هغه وخت ویلو چې د خیبر نه جلا وطن شو، نو ته وی نبی له سلام دا مونږ ته فرمایلی تاسو د دې ځنه لرکو ځکه اخرج المشرکین من جزيره العرب. انور حدیث مشته دی باب کې بیا محاکمه دادا کوم علماء چې وی چې کافر کتابی مشرک نه دی، نو مراد د مشرک نه لومبه معنا ده کوم چې وی، او کوم اهل علم چې وی چې کتابی چې یو قسم شرکو کې د مشرک ویل کیږي، نو دغه معنا مراد ده. بیا نو دا په شان ته د نزای لفظي غونده ده. اګه څوک دا سی وی چې کتابی چې شرک کوي لیکن په هیڅ معنا سره هغه د مشرک نه ویل کیږي، نو دا جاهل لے. او زمونږ د زمانه بیا بعضه صوفیان چې غي شرک ربوبیت او فی الالوهیت کې مبتلا دي، بریلیان چې په ډیرو قسمونو د شرک کې مبتلا دي، د دې حکم د کتابیانو په شان دي. معنی په اوله معنا سره او ته مشرک نشي ویلې، او په دویمه معنا سره دی بیا مشرک دی. ښه، منفکینا انفکاک په ډیرو معنو سره راځي، پرې خودل یو، جدا کېدل دوا، تردد او شک کول درې، هلاکېدل په عذاب څلور، محمل کېدل پنځه. اوس راشه تفصیلي وکا چې کومې صحیح معنی دي او کومې غلطي دي. اول معنا دا ده چې انفکاک په معنا د هلاکت دی، نو معنا سو ندی کافران اهل کتاب او مشرکان هلاکی دون کی پازاب د الله سره تر دې پوری چې دی د بیین راشی، نو کله چې بیین رسول او قران راغ نو دی تفرق او انکار او نو اس د عذاب مستحق شو. لکه سوره بنی اسرائیل بنزل ساعت کې مو به معنا دا ده چې انفکاک په معنا د تردد او شک دی، نو کافران کتابیان او مشرکان شک او تردد کوونکی په خپل دین په اصل کې تر دې پورې چراغ دی ته رسول او قران، نو چا خو ایمان راوړو اچا چې خلاف کونه دا غیم په خپل دین کې شک او تردد پیدا شه او بیا نو متفرق شو کنه. درېم معنا دا ده چې انفکاک په معنا د مهمل والی دی، نو کتابیان کافر او مشرکان محمل پری خودی شوی چې په دې باندې به هیڅ حجت نشي قائمې دي، نه بدی ته د الله حکم راځي تر دې پورې چې دې تر رسول او قران راغې نو حجت په قائم شو، نو دې بیا تفرق وکړو. رسول ورمدا چې انفکاک په معنا د جدا کېدو پرې خودو سر رشي، نو دې کې بیا احتمالات شته ګڼ. یو دا او دا سلورم معنا دا چې نو کافران کتابیان او مشرکان د یو بل نه جدا کیدونکي، بلکې د دې مېز کې دوستانه وي، د یو بل صفاتونه به کول تر دې پورې چې دې تر رسول او قران راغینو دي د یو بل په باطل پرسته باندې پوښنو ته فرق وکړ راغی کنه څنګه انسان په ایمان تراله. لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه زم احتمال دال دا پنځمه معنا دا چې نو کافر کتابیان او مشرکان جدا کیدونکي معنی پری خودونکي مدح کول او طلب کول د بعثت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تر دې پوری چې هغه رسول راغې نو تفرقه شروع کو مخی مینه کولا او دا هغه رسول مدح پرې خودا. او تایید دې معنی دا دی چې کتابیانو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې استفتاح کول کنه، چې مشرکانو د عربو مقابله کې بيداسې کول. لکه بقره نو سیات کې تیر شوی دی وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. ادارنګ مشرکان د عرب بد رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلو او داغه د منلو وادي کولی. لکه سوره فاطر وسلوه غايات کې واقسمو بالله جهدا یمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم، دا خو دې کولی کنه. او حدیث صحیح کې راغلی دی چې دی به د بیاست د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شغله نو راغلی غته امین هم وي صادق وي وته مو چې در سوغه پیغمبر شوی نو. درېم احتمال دالی او دا شپږم معنا ده چې نو کافران اهل کتاب او مشرکان جدا کیدونکي او پریخودونکي د کفر او شرک نه تر دې پورې چې راشي دي تبین رسول او قران. خو دومره ده چې مکنو توجیهات سره تاتیا فعل مضارع په معنا د ماضی ده، ا دې رسو توجیه کې تاتیا په خپل معنا ده، تر دې چې را بشي رستو را روان دي. نو سوال دار علی چې د معنا کې اشکال له بدو وجو، یو خدا چې حتا د پاره د غایې دي، ادا قانون دي چې حکم د غایې مخالفي د مغیانه، معنا کافرانو مشرکانو رستو دراتلو د رسول خپل کفر پرې خو دو، او حال ده چې دا په واقع هم خلاف ده، ځکه چې غي ټول کفر نو پرې خې. او دویم دا چې رستو آیات څلورم آیات سره منافات راځي، او ما تفرق الذين اوتوا الكتاب تفرق وای کړل دي، یو دا شی وی دي، ځکه چې پایې کې خودي چې تفرق او اختلاف دي ظالمانو کړل دي، به مشکال دار چې منفقین مطلق دي، دا ذکر نشته چې د یو سیز نه انفقاق دي، رسنه انفقاق یا دي، ځکه ما آیات د دویم مشکال جواب خو واضح دي، معنی نو وجود کی دن کی د خپل کفر نان کو فهم لیکن محذوف دي. ا دا اول مشکال جواب په دریو طریقو وي، یو دا چې دا متفقه خبره نه ده چې حکم د غایب مخالف، بلکې حکم د غایب کله مسکوتی معنی پته نه لګی چې څنګه دی. دویمه طریقه چې مخشری ویلې دي چې دا حکایت دی د قول د کتابیانو مشرکانو نه، معنی سو وږي چې وی به نو یقولون ابتداء له صورت کې پټ دی، معنی دی به وی چې مونږ خپل دین نه پریدو تر دې پورې چې مونږ ته رسول راشي، لیکن رستو دراتلو د رسول ندی د خپل وعده خلاف وکړو او تفرق اختیار کو، او خاصین وی دا تما په دې ډیر غوړه خپل تفسیر کی وی. درې مدریقه دا ده چې حتا په معنا د و ان شي دي، دا ویني وسلی وی په معنا د غایې نه لري، په دې معنا باندې بیا خاصین رد کړل دي، چې کله معنی مخ کې وکړي شي لکه ما چې وکړه بیا خو اشکال نشته. د دې وجنه واحدی تفسیر کې وی کتاب البسیط کې چې دا آیت قران کې سخت ګران آیات ته په اعتبار د نظم او تفسیر سره، حتا تات یوم البینه تر دې چراغ دیتا دلیل کارام بینه، داغه دلیل چې په وضاحت کې پشانت درا کون کې سبای چې څومره باقی نور نه ډېریږي، او مصداق د رسول الله دې سره د قران کریم نه. او بیا دې بینه تفسیر کوي چې دا بینه سي رسول من الله، رسول د طرف د الله نه، یتلو چې لولي په دې خلق باندې صحف مطهره صحیفه پاکی، دا تفسیر د بیینې لري او ترکیب کې بدل لري د بیینې، ځکه دا لفظ د تذکیر د پاره هم استعماليږي. دا سم کول هیڅ خبر د متدا محذوفي کې یتلو معلومه شوه چې افضل عبادت د قران لوستل دی په دنیا کې. ښه دک وجدا چې موجد الفسانی نه نقل کړو مظهری خپل تفسیر کې چې په دنیا کې د ټولو نه بهتر ذکر د الله د کتاب تلاوت دی، چې یو غلطه په معنا هم پويږي به تلاوت کې دې ته بیا بل ذکر نه راځي. ښه صحفن ذکر د محل او مراد ته حالی، معنا غوه په صحیفو کې وو نبی صلی الله علیه وسلم باغا په یاد باندې لوستو، او مراد د دینه صحف د ملائکه دی لکه سوره ابس کې تاسو تیر شیو یار له سوال لس کې په صحف مکرمه مرفوعه مطهره، یا صحف د مصحف شریف مرادی، او په اعتبار د ما یو لیلې سره دا سی کتاب چې رستو په صحیفو کې په جمع سره لیکل کیږي، گویا کې دا د قران پیشنګوی ده چې اگر اشتیا شو د ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې چې غټه نسخه ولیکل شو، او بیا د عمر رضی الله عنه په زمانه کې مغوا او سنور نسخه، او د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې ګڼې نسخه دا غیولې کېل شو په اطراف او بلاد د اسلام باندې خورې شو. خان اشاره مخ کې نشي دا براجو مکیږي متطهره یتلو لولی صحفا صحیفه متطهره پاکی، معنی پاکی دی د مضمون د شرک او کفر او نامناسب خبرو نه د غلطینه، فیها کتب قیمه پای کی کتابونه دی پوخ مضمون والا، مراد ته احکام الهیه دی، قیمه په معنا د مستقیمه دی، یا مراد د کتب نه سورتونه دی، ځکه چې هر سورت د قران په منظره د کتاب دی، ردی وجنه د سوره یوسف او سوره رعد او سوره حجر وغیرہ په سر کې تلک آیات الکتاب ویل غل. نو دا وما تفرق الذين اخو بیا زجر ورپیږي دغه چې تفرق دی وکړو ظلم وکړو په کار دانو چې دی تفرق کړی بیا معنا دا ګوره لم یکن الذين كفروا نو هغه کسان چې کفر کړل من اهل الكتاب د اهل کتاب او المشرکین او مشرکان منفقین پری خودونکی جدا کیدونکی او بلی دونکی د خپل دین حتا تاتیهم البینه تر دې چراغ دی د دلیل کارا، یا جدا کیدونکی د یو بلنا تر دې چراغ دی د دلیل کارا، یا جدا کیدونکی نو د مدح د نبی له سلام نه تر دې چراغ دی د دلیل کارا، مخکې مانو سره رحلا رسول من الله رسول د طرف د الله تعالی نه، یتلو صحفا مطهره چلولی صحیفه پاکه فیها کتب قیمه چې پاغي کې کتابونه دي پوخ مضمون والام.